Adisze, a potem The Golden Flamingo. To jest też wyprawa w lata 70. Keith Haring, myślę, że tak naprawdę, nawet jeżeli nie jest kojarzony z nazwiska, imienia i nazwiska przez tych, którzy nas słuchają, to z pewnością jest kojarzony poprzez swoje prace. I gdybym teraz poprosiła, bo napisałam i pokazałam zdjęcia o to, aby zajrzeć na profil PS, PS Gra, to wiele osób powie, o przecież ja znam tego pieska, ja znam tego ludzika. Artysta, który za swoją najważniejszą galerię przyjął miasto, metro, ściany. Artysta, który uwielbiał wielkie formaty i który na samym początku właściwie drogi stworzył tak wyrazisty i tak rozpoznawalny styl, że oczywiście wielu podrabia. Natomiast Keith Haring jest jednym. Ciekawa jestem bardzo, jakby się odnalazł w naszym XXI wieku, ale on także do tej grupy artystów, którzy umarli na AIDS w latach 90. niestety dołączył. No ale zostały prace, zostało bardzo wiele inspirujących rzeczy. Chociażby kupiłam jego dziennik i nie mogę się oderwać od czytania. No i możemy oczywiście także szukać tego, co go inspirowało, a więc to jeszcze dwa utwory podebrane ze specjalnej płyty, która towarzyszy wystawie jego prac. It's not

Upon the mic, they sounded kinda good, they rocked all right. And then I moved a little closer just to see how it was done. Said, damn, five rock and hop a little so-so. I got on the mic, shot them all. I made them beg, scream, and cry, and go. I took my vicious beat, that was so unique. I made all the fly ladies wanna do the freak. I made them throw their hands up in the air. I rock, shot, ride, and rock them like I just don't care. Bad vibe for the numbers, it's on the mic. I guarantee to do what I like. Cause when I get into my skin, I'm gonna let you know I'm like the cream in the middle of an Oreo. I'm like a strawberry jam, I'm on a toasted bread. Fair five for the numbers rocking way ahead. Cause I was bone and knees on a Hancock Street, where I listen to the sounds of the disco beat. And then I practice my rhymes every night and day. Cause I'm a qualified to rock it in and over to the rhythm, to the rhythm of the funky beat. I said, this is pretty lady, live down the block. You're coming to my house at 9 o'clock. Together, baby doll, we can rock the spot. With you on the bottom, me on the top. To the rhythm of the beat. That when the Fab Five Freddy rock, you know it's not so very unique. Cause I'm on the mic, but just a rockin' well. Yes, I'm pushing more power than a duress. I like a ever ready with the copper top. Fab Five, rock the hip, the hop. To the hip, the hip, hip, the hip, hip, the hop, the hop, the hop, hip. Don't stop on that. Rock to body, rock the Fab Five, rock around the clock. I'ma let you people know I got to go. And then I run this stereo. And I'ma let you know I just know where I'm at. I rock on back to back. I like this part of the perimeter in the house. I rock to the rhythm and I turn it out. I like this show, I like that show. And you know I'm not the whacker. Yes, check it out, yes. Cause I'm on the mic, I so naturally I rock this show, I rock that show. And you don't stop, I bet body rock. Conversion, zespół, który istniał króciutko 2 lata, a potem Fab Five Freddy. No i tutaj już mamy do czynienia z takim zawodnikiem klasycznym, bo można byłoby wiele jeszcze innych zespołów powiązać z Fredem Brathwaite'em, który zajmował się i sztuką wizualną, zajmuje się i muzyką, no i przez wiele osób jest uważany za pioniera hip-hopu, co przed chwilą było słychać. Dobrze. Namawiać będę wszystkich nieustająco, aby jeżeli spojrzą gdzieś i okaże się, że po Brukseli wystawa Keitha Haringa jedzie gdzieś dalej w świat, żeby odwiedzali i sprawdzali, bo to jest świetnie wymyślone, no a przy tym artysta jest bardzo intrygujący. Więc zostawiam już płytę i Keitha na chwilę za nami, ale pozostajemy jeszcze w Nowym Jorku. nowojorscy na miarę XXI wieku, LCD Sound System, How Do You Sleep? Przekornie pytam, bo mam nadzieję, że nikt nie śpi. Tytuły i wykonawcy na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam jest zakładka audycje i można znaleźć w niej nazwę tej audycji. PS, jak pani Szydłowska, zapisuje tytuły, zapisuje wykonawców. Można korzystać w dowolnym momencie, po zakończeniu audycji i jakimś bliżej nieokreślonym czasie, który jest potrzebny komputerowi do tego, aby wszystko poustawiał. Można jej także na naszej stronie posłuchać. Mówiłam już o tym przed tygodniem i dalej się z tego bardzo cieszę. Nicolas Jar kontynuuje swoją muzyczną opowieść pod szyldem Against All Logic. Dwa nagrania z tej najnowszej płyty. Thank you. about you all the time. I stay on my mind. Feel my byliśmy za granicą, tak naprawdę w Nowym Jorku za sprawą sztuki Keitha Haringa, potem w Nowym Jorku za sprawą LCD Sound System, potem w Nowym Jorku i na całym świecie za sprawą muzyki Nicolasa Jarra, Finał należeć będzie do artystów polskich. Do 20 lutego, tylko do 20 lutego, zostało kilka dni, można zamawiać album Pablo Pavo i naprawdę dużego zespołu. To jest płyta, która ukaże się dokładnie w tylu egzemplarzach, ile zostanie wcześniej zamówionych. Więc kto nie zamówi, może potem żałować, bo muzyki na tej płycie jest dużo i to takie. inaczej to brzmi. Nie są to po prostu piosenki Pablo Paweł i Ludzików, ale tutaj jest ta tkanka muzyczna dzięki rozszerzeniu zespołu i dzięki całkowitej improwizacji. No może nie całkowitej, bo Pablo Paweł tutaj troszeczkę zachowywał się, o czym sam opowiadał na antenie, jak dyrygent. No ale kontrolowana przez Pablo Paweł skłonność do improwizacji poszczególnych muzyków stworzyła te wspaniałe 9-minutowe utwory. Jednego z nich pod tytułem Wszystkie nerwowe piosenki posłuchaliśmy wspólnie w programie PS. A na finał finałów jeszcze jeden artysta wspaniały. Nie będzie to niespodzianka, bo uwielbiam właśnie z nim rozstawać się w programie PS z anteną i z tymi, którzy tej muzyki słuchają. Wacław Zimpel powraca ze swojej najnowszej płyty, a ja bardzo dziękuję za te 2 godziny. Agnieszka Szydłowska, do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Użyj błąd.